güzel yârim. Sevmeseydim yanar mıydı? Sevmeseydim kanar mıydı? Sevmeseydim ağlar mıydım? Bir başıma koydun gittin beni buralarda. Yandı kavruldu gönlüm. Ah o gözler, ah o gözler, ah o gözler durdum. Ah o gözler, ah o gözler, ah o gözler durdum. Yağ yağmur yağ, yağ bağrıma. Sevda kurşunu yedi gönlüm, kapanmaz ya. Kapanmaz yaram.